22 5320 to nasz numer do Radio Nawigatora. Radio Nawigator Trójki. Minęła 18, tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 29 stycznia. Radosław Rus, zapraszam na serwis Trójki. Ukraińscy nacjonaliści chcą pomóc w naprawie szkód na cmentarzu w Bykowni. Nieznani sprawcy sprofanowali polską i ukraińską część nekropolii. Nagrobki pomalowali czerwoną farbą. Belgijscy żołnierze na Litwie to kolejna odsłona wzmacniania wschodniej flanki NATO. W tym serwisie powiemy także o rekordowym morsie z Piotrkowa Trybunalskiego. W lodowatej wozie spędził ponad 2 godziny. Ukraińscy nacjonaliści z partii Korpus Narodowy zapowiadają pomoc przy naprawie szkód na cmentarzu w Bykowni. Kilka dni temu nieznani sprawcy sprofanowali nekropolię upamiętniającą polskie ofiary z tak zwanej ukraińskiej listy katyńskiej, a także pomnik ukraińskich ofiar stalinowskich zbrodni. Przenieśmy się do Kijowa. Tą sprawą zajmuje się nasz korespondent Paweł Buszko. O chęci pomocy w odnowieniu cmentarza poinformowało ugrupowanie, w skład którego wchodzą weterani walczącego na wschodzie pułku Azow, a także przedstawiciele cywilnego korpusu Azow, kojarzeni ze skrajnie prawicowymi i nacjonalistycznymi postawami. Jak czytamy w oświadczeniu, przedstawiciele Korpusu Narodowego nawiązali współpracę z kierownictwem historyczno-memorialnego muzeum w Bykowni i będą ze wszystkich sił pomagać w odnowieniu cmentarza. To nie pierwszy przypadek profanacji polskiej nekropolii, napisano w oświadczeniu Korpusu Narodowego. Jak czytamy, takie działania są oczywistymi prowokacjami mającymi na celu pogorszenie polsko-ukraińskich relacji oraz wywołanie międzynarodowego skandalu. Na cmentarzu w Bykowni w nocy z 24 na 25 stycznia nieznani sprawcy namalowali czerwoną farbą ogromne napisy SS Galicien i OUN UPA oraz niecenzuralne słowa. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. W serwisie Trójki teraz o kolejnej odsłonie wzmacniania wschodniej flanki NATO. Belgijscy wojskowi są już na Litwie. Tam za wielonarodowy batalion odpowiadają Niemcy. W Polsce trzon batalionu tworzą z kolei Stany Zjednoczone, na Łotwie Kanada, w Estonii Wielka Brytania. Beata Płomecka. Na Litwie pod niemieckim dowództwem żołnierze z Belgii będą służyć wspólnie z wojskowymi z Holandii, Norwegii, Chorwacji i Luksemburga. Belgowie będą przede wszystkim wsparciem logistycznym. Mają być odpowiedzialni za transport, dostawę paliwa i amunicji. Ostateczna decyzja dotycząca wzmocnienia wschodniej flanki NATO zapadła na lipcowym szczycie w Warszawie w odpowiedzi na zagrożenie ze strony Rosji. Później wojskowi i planiści z kwatery głównej sojuszu doprecyzowali szczegóły rozmieszczania wojsk, które od stycznia wysyłane są na wschodnią flankę NATO. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W powiecie olsztyńskim wykryto ognisko wysoce zjadliwej ptasiej grypy H5N8. To jest 35. przypadek w kraju ujawniony w ostatnich miesiącach. Choroba jest dużym problemem dla Warmii i Mazur, bo region jest zagłębiem hodowli drobiu. 25% krajowej produkcji pochodzi właśnie stąd. Padnięcia drobiu w gospodarstwie w gminie Gieczpołd występowały już od kilku dni. Wstępnie podejrzewano zatrucie pokarmowe. Okazało się jednak, że to wysoce zjadliwa grypa ptaków, co potwierdził Instytut Weterynaryjny w Puławach. W gospodarstwie wdrożono procedury utylizacji wszystkich ptaków i dezynfekcję. Wznowiono też zarządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi dotyczące zakazów i nakazów przy hodowli drobiu. Wystąpienie wirusa jest problemem również dla okolicznych gospodarstw, które znajdują się w odległości 10 km od tego, gdzie stwierdzono chorobę. Wojewódzki lekarz weterynarii Ludwik Bartoszewicz. W tych okręgach znajduje się kilka gospodarstw komercyjnych. Nieprzestrzeganie zasad bioasekuracji będzie karane grzywnami. O czym informowała Kinga Grabowska. Mroźna kąpiel, gorąca atmosfera i rekord. Michał Rosiak z Piotrkowa Trybunalskiego nieoficjalnie pobił rekord Guinnessa w najdłuższym morsowaniu. Spędził w lodowatej wodzie 2 godziny i 15 minut. Towarzyszyli mu przyjaciele, którzy co kilka minut wchodzili do wody, aby mu kibicować. Było dobrze, było... Czy był kryzys? Kryzysu jako takiego nie miałem. Był moment taki troszeczkę słabszy, troszeczkę wiaterek może się wzmógł, przez chwilę było chłodniej, ale no dzięki tej całej wspaniałej atmosferze udało się bez większego problemu. Osiągnąłem to, co sobie założyłem. Jestem bardzo, bardzo zadowolony. Czy pomogło to towarzystwo tych morsów, którzy tam byli z tobą w wodzie, którzy zmieniali się? Tak, zdecydowanie. To, że cały czas ze mną był w wodzie, cały czas rozmawialiśmy, cały czas było co robić, tańczyliśmy. To było fantastyczne, fantastyczne doznanie. Z rekordzistą dosłownie kilka chwil po tej lodowatej kąpieli rozmawiała Monika Gosławska. To był serwis Trójki.

Ci, którzy przegapili, mogą żałować, ale to był finał, naprawdę godny finał. Australian Open. Roger Federer wygrał wielkoszlemowy turniej po raz 18. W finale pokonał Rafę Nadala 6-4, 3-6, 6-1, 3-6, 6-3. Mniej więcej 3 godziny grali na korcie. Może to nie był epicki finał, nie taki jak kiedyś Rafa grał z Dziokowiczem przez 5,5 godziny, ale i tak było na co popatrzeć. Przypomnę jeszcze, że wczoraj w turnieju pań wygrała Serena Williams, która w finale pokonała swoją siostrę Venus i zdobyła swój 23. tytuł wielkoszlemowy. Osiągnięcie Marit Bjergen też robi wrażenie. Dzisiaj wygrała po raz 105 w Pucharze Świata. Był to bieg na 15 km techniką klasyczną w Falun. No i pokonała inne Norweżki. Druga była Ingvild Esberg, a trzecia liderka klasyfikacji generalnej Heidi Wenk. No to skoro o dyscyplinach zimowych, to obiecujemy, że w studiu pojawi się Henryk Sytner i zamelduje, co tam się działo w alpejskim Pucharze Świata. Natomiast jeżeli chodzi o skoki, wczoraj nasi wygrali w Willingen. Cudowny wieczór, dziś wszyscy liczyli co najmniej na jedno miejsce na podium. Ale się nie udało. Kamil Stoch mógł wygrać 5 kolejnych konkursów w Pucharze Świata. Zajął 5 miejsce, 10 był Żyła, 13 Kot, 14 Kubacki, 15 Jan Ziobro, a tam na skoczni w Willingen jest ciągle Sebastian Szczęsny, komentator skoków w Telewizji Polskiej. Dobry wieczór, Sebastian. Dobry wieczór, witam pięknie. No były te apetyty dzisiaj i właściwie wszyscy się zastanawiali, właściwie nawet nie zastanawiali się, czy Kamil Stoch wygra, tylko po prostu czekali na to, aż wygra. No tak, tak było, bowiem patrząc na to, jak Kamil skakał i w piątek podczas skoków treningowych i podczas kwalifikacji, jak skakał w konkursie drużynowym, kiedy to w trudnych warunkach, no bo naprawdę trudnych, kiedy przy dość mocno wiejącym wietrze z tyłu potrafił odzyskać taką odległość, która dzięki której utrzymaliśmy to wspaniałe nasze zwycięstwo. No i liczyliśmy na to, że dzisiaj także. Natomiast trzeba otwarcie wprost powiedzieć, że te warunki, jakie panowały dzisiaj na Milenko-Pszance, były warunkami bardzo trudnymi. Te uśrednione wskaźniki pokazywały niejednokrotnie 2 metry na sekundę pod narty, ale to nie były takie warunki, które umożliwiałyby każdemu zawodnikowi bardzo dalekie skoki. Ten wiatr jednak kręcił. To wiał pod narty, to się odwracał, to wiał zupełnie z boku, także to było różnie. No i cóż, nie udało się, Kamil Stoch poza podium, natomiast zwycięstwo Andrasa Wellingera i przyznam się szczerze, tak jak rozmawialiśmy, wszyscy są zgodni, że jak najbardziej zasłużone. Sebastian, trzeba przyznać, że nasi skoczkowie już sprawili, że oczekiwania są bardzo duże. Wracając do tego, co działo się wczoraj, fantastyczny sukces, drugi raz w historii wygraliśmy w drużynówce, więc myśli o kolejnym konkursie, który będzie miał miejsce już podczas Mistrzostw Świata, no, mogą być tylko optymistyczne. Jak najbardziej. Zresztą to jest coś, o czym miałem przyjemność rozmawiania ze Stefanem Hodmiocherem, jak i z naszymi chłopakami, mówiąc i pytając ich, słuchajcie, czy wy nie bójcie się, że za bardzo rozdmuchacie te nadzieje i tą wiarę w wasze umiejętności, osiągnięcia, tym jak karmicie nas po prostu tymi zwycięstwami, tymi wspaniałymi startami w zawodach Pucharu Świata, no i że te oczekiwania będą coraz większe i większe. Oni powiedzieli, że jeżeli oczekiwania są, to znaczy, że jest wiara w nich, a to im bardzo pomaga, im, czyli naszym skoczkom. I to jest niezwykle istotne. Oni sami mówią, że sami stawiają sobie bardzo wysokie cele, natomiast proszą, by podchodzić realnie do tych skoków, że skoki narciarskie to jest sport bardzo nieprzewidywalny, gdzie nie wszystko zależy od skoczka, czego mieliśmy przykład choćby podczas dzisiejszego konkursu indywidualnego, gdzie bardzo niewielu skoczków oddało 2 równe skoki. Była także po jednym bardzo dobrym, innym zdecydowanie słabszym, to się wszystko tasowało w tej klasyfikacji generalnej, co nie zmienia faktów, że rzeczywiście ta wczorajsza ostatnia drużynówka przed Mistrzostwami Świata, bowiem kolejny konkurs drużynowy będzie w Lahti, dopiero rozbudziła bardzo nasze apetyty, ale oni sobie zdają z tego sprawę, mówię oni, czyli nasi skoczkowie, jak myślę, że my jedziemy tam w roli faworytów do złotego medalu w konkursie drużynowym, co do tego chyba nikt nie ma wątpliwości. Ale wczoraj też występowali w roli faworytów i świetnie sobie z tym poradzili. Sebastian, kolejność jest teraz taka, sloty w Oberstdorfie, będzie sobie można troszkę polatać, bo wiadomo, że człowiek czasami musi, a później konkursy w Azji, Sapporo i Pyeongchang. Czy jest już jakaś decyzja naszego sztabu trenerskiego, czy Polacy i w jakim składzie polecą do Azji? Nie, ja osobiście akurat na tę chwilę takiej żadnej informacji nie uzyskałem, mimo że rozmawiałem z naszymi szkoleniowcami, natomiast sprawa wygląda w sposób następujący, biorąc pod uwagę aktualną sytuację w klasyfikacji generalnej, bo dywagacje już były różne, a to, że może jednak tą Azję odpuścić, no bo to wiadomo, złapać świeżość przed Mistrzostwami Świata w Lahti, a może w ogóle te loty odpuścić, bo loty tuż przed Mistrzostwami Świata jest troszeczkę inaczej, skacze się na skoczni do lotów narciarskich, a zupełnie inaczej na skoczni dużej, czy też wręcz normalne. Tych dywagacji było bardzo dużo, natomiast tutaj sztab szkoleniowy jakby ma jasno określoną drogę. Idziemy, skaczemy i bierzemy udział w tych konkursach, jakie są. Kamil Stoch jest liderem klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, a więc w kontekście całego sezonu nie ma tutaj miejsca ani czasu na to, by cokolwiek odpuszczać, bo też Kamil nie ma tak gigantycznej przewagi, która by mu na to pozwalała, więc tutaj walka toczy się na wielu, wielu frontach, ale jak mówię, zobaczymy. Jest jeszcze sporo czasu, decyzję tak naprawdę sztab szkoleniowy może podjąć w ciągu jednego dnia. A, jeszcze jedno miałem cię zapytać. Czarne kombinezony. Nowość w naszej reprezentacji. To jest tak, że kombinezony startowe, te, które się używa, one służą na kilka startów. To nie jest kombinezon na cały sezon. Wiadomo, że zawodnicy średnio co, nie wiem, 8-9 startów, w zależności oczywiście indywidualnie od właściwości tego kombinezonu, potrzebują nowych, bo stare stają się coraz bardziej cienkie, zaczynają się wycierać i jak gdyby potrzeba jest czegoś nowego. Nie ukrywamy, że ta czekolada przyniosła nam wielkie szczęście i wiadomo, kombinezon kombinezonowi nierówny. Dwie firmy produkują materiał, który jest używany przez skoczków do produkcji kombinezonów. Jak gdyby wszyscy się tam zaopatrują, ale jak się okazuje, beli materiału nie jest absolutnie równa. Mieliśmy bardzo dobry materiał na te kombinezony czekoladowe. Teraz rzeczywiście te skoki kombinezony startowe są z czarnego materiału uszyte. Materiału, który się sprawdza. To zresztą widać po wynikach naszych zawodników. Ja mówię, że oczywiście, jak patrzymy przez pryzmat dzisiejszego konkursu, nie było biało-czerwonego na podium, ale i tak przecież było nieźle. Wielu naszych w czołówce, Kamil tuż poza podium, a jak dołączymy do tego bardzo trudne warunki, w jakich dzisiaj zawodnicy rywalizowali, to pokazuje, że naprawdę jest poziom, jest forma, ale mówmy się, sam kombinezon nie skacze. Liczy się zawodnik, a nasi są w formie. Bardzo ci dziękujemy. Sebastian Szczęsny, prosto z Wellingen, gdzie komentował dzisiejsze zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich. Komentator Telewizji Polskiej. Bardzo ci dziękujemy. Szczęśliwego powrotu. No to jeżeli te poprzednie to była czekolada, właśnie tego mi słowa brakowało, to teraz możemy spokojnie mówić o tym, że mamy gorzką czekoladę, co? Oczywiście, że tak. Albo Zorro. Ciekawe, jak się czują teraz w przerwie piłkarze ręczni, którzy grają w wielkim finale Mistrzostw Świata i do przerwy Francja prowadzi z Norwegią 18-17. Stretches out there between us, and we decide if we want it to be cold. But don't be a bad bohemian, don't be a bad bohemian, don't be a bad bohemian. Formulation of the elements makes you young. What's done is done, and there'll be no redemption. Just periodic tables to be blown. But don't be a bad bohemian. Don't be a bad bohemian. Proszę Państwa, chociaż wydawało się to zupełnie niemożliwe, to jednak stało się faktem w zeszłym tygodniu i Bernie Eccleston, 86-letni Anglik, który ponad 40 lat rządził Formułą 1, został, no, można śmiało powiedzieć, wyrzucony przez nowych amerykańskich właścicieli z Liberty Media. Zaproponowano mu funkcję takiego honorowego prezydenta Formuły 1, chociaż sam Bernie powiedział, że nie ma zielonego pojęcia, co to tak naprawdę znaczy i nie wie jeszcze, czy przyjmie tę funkcję. A Bernie Eccleston, no to można śmiało powiedzieć, że ikona właściwie Formuły 1. Ścigał się kiedyś sam, później współprowadził zespół, był właścicielem zespołu. Wreszcie zarządzał Formułą 1, tak jak powiedziałem, od ponad 40 lat. No, trochę się tego uzbierało. I o tym, jaka to była postać i jaka właściwie cały czas jest postać, zapytałem eksperta Formuły 1, Mikołaja Sokoła. Strasznie dużo, jak na jednego człowieka z malutkiej wioski, jak na syna rybaka, z wioski liczącej bodajże 40 mieszkańców. Naprawdę wybił się na bardzo, bardzo szerokie wody dzięki swojemu sprytowi, zmysłowi do interesów, takiemu godnemu chyba pokerzysty. Nigdy nie mrugał pierwszy podobno przy stole negocjacyjnym, chociaż czasami stawał już pod ścianą, jak w tej wielkiej walce, kiedy razem z Maxem Mosleyem skutecznie, ostatecznie przejęli władzę w Formule 1. Były momenty, sam przyznawał, że już naprawdę byli pod ścianą. Myśleli, że ulegną w tej walce z Jean-Marie Balestrem, ówczesnym szefem tego sportu, ale ostatecznie ten upór, te zdolności negocjacyjne przeważyły i razem stworzyli wielką potęgę. Eccleston oczywiście utrzymał się dużo dłużej niż Max Mosley u steru tej swojej komercyjnej działki. No sam często tak trochę pół żartem mówi, że wyniosą go w skrzynce dopiero z tego sportu, że sam nie zrezygnuje, a tu proszę, jednak okazało się, że rzeczywistość go dogoniła, wyprzedziła i musiało odejść. Właściwie to, co powiedziałeś, ten zmysł do interesów, to jest coś, co charakteryzuje Eccletona i jest jego taką dominującą cechą. W trakcie tych negocjacji Jean-Marie Balestrem udało się wynegocjować coś niesamowitego. Balestr teoretycznie utrzymał władzę nad Formułą 1, ale sprawami marketingowymi miał się zajmować już tylko Bernie Eccleston i właściwie dzięki niemu, tak mogę śmiało powiedzieć, Formuła 1 marketingowo zaczęła rosnąć w potęgę. No właśnie, wiele osób, brzydko mówiąc, wiesza psy na Bernim za to, że zniszczył Formułę 1, że doprowadził do jakiegoś wyimaginowanego upadku, a tymczasem tak naprawdę to on stoi za tym, że jest to sport, który został wyniesiony na wyżyny marketingowo pod względem popularności na całym świecie. Bernie zabrał się za to pod koniec lat 70., na przełomie lat 70. i 80. za uporządkowanie sportu. Jeżeli popatrzymy na stare zdjęcia, chociażby kiedy Bernie zaczynał prowadzić zespół Brabham na początku lat 70., kiedy przyjeżdżały takie odrapane lawety na wyścigi, kiedy mechanicy przygotowywali samochody na trawniku po prostu, na trawie. Później za czasów Berniego wszystko to zaczęło bardziej uporządkowanie wyglądać. No i wiadomo, że taki uporządkowany, profesjonalny świat jest w stanie przyciągnąć dużo lepsze finansowanie niż takie spotkania hobbystów, jak to wcześniej przed tą jego epoką wyglądała Formuła 1. Przewidział też popularność telewizji, to, że warto się zająć prawami, sprzedażą praw właśnie do transmisji telewizyjnych, na tym zbił ogromne pieniądze. Ogromne pieniądze także zespoły na tym zbiły. Ken Tyrrell bodajże kiedyś powiedział, że owszem, Bernie bardzo dużo zarabia na tym, że reprezentuje zespoły w tych różnych negocjacjach komercyjnych, ale gdyby nie on, to same zespoły by zarabiały pewnie 10 razy mniej niż rzeczywiście dostają. Może tej wizji zabrakło, tej wizji, którą miała a propos telewizji, zabrakło w przypadku nowych mediów, w przypadku internetu, w przypadku mediów społecznościowych. Mało kto wie, że to na przykład Bernie wymyślił i naciskał, żeby wprowadzić kamery pokładowe i dzięki niemu w dużej mierze takie kamery się pojawiły. I to jest też właściwie taka kopalnia różnych powiedzeń, anegdotek, dlatego że jest cały czas właściwie postacią niezwykle barwną. Przychodzą ci do głowy jakieś historie związane z Bernim? Jeśli chodzi na przykład o jego zmysł do interesu, do zarabiania pieniędzy, podobno kiedyś Colin Chapman, szef zespołu Lotus, założył się ze swoim kierowcą Mario Andretti o $1000, że Mario nie odważy się wepchnąć Berniego do basenu hotelowego. Mario zdradził tę całą intrygę Eccletonowi, a Eccleston powiedział, dobra, wpychaj mnie, ale połowa kasy dla mnie. Podobno był zamieszany w ten wielki skok stulecia na pociąg w Wielkiej Brytanii w 1963 roku, gdzie tam jakieś miliony funtów zostały zrabowane. Wskazywały na to takie drobne poszlaki, jak na przykład to, że jeden z członków gangu odpowiedzialny za ucieczkę, za prowadzenie samochodu, którym rabusie uciekali, później dostał od Berniego zamówienie na zaprojektowanie trofeum, które jest do dzisiejszego dnia wręczane najlepszemu promotorowi wyścigów w danym sezonie. Zresztą Berni nigdy oficjalnie nie zaprzeczył tym doniesieniom, tworząc taką aurę tajemnicy w stylu Berniego. No powiedział, że żartem podobno kiedyś, że skok nie był warty zachodu, bo było bardzo mało pieniędzy w tym pociągu i lepiej było się zająć czymś innym. Ale no, jego związków z tą aferą nigdy nie udowodniono. Przypada to akurat na okres, kiedy Berni no, trochę był wycofany, jeżeli chodzi o życie w Formule 1. Podobno budował fortunę, jeżeli chodzi o handel nieruchomościami. Akurat wtedy no niewątpliwie jakąś tam fortunę musiał zbudować, skoro wrócił z przytupem, będąc najpierw menadżerem Jochena Rindta, później kupując zespół Brabham i rozpoczynając ten wielki marsz po władzę, po potęgę, która właśnie się teraz kończy. Jest jeszcze słynna historia z zegarkiem i z pobiciem Berniego w Londynie. No tak, tu trochę więcej chyba niż te $500 za skok do basenu zarobił. Berni został napadnięty, pobity, obrabowany razem z jego ówczesną dziewczyną, teraz już żoną, trzecią żoną, młodszą od niego o 46-7 lat bodajże. Teściową też ma młodszą od siebie aktualnie. Berni został pobity, obrabowany, tam strata oszacowana na bodajże 200 tysięcy funtów i później, niedługo później ukazała się taka kampania reklamowa producenta zegarków z posiniaczoną twarzą Ecclestona, twarzą staruszka i podpisem, zobaczcie co ludzie są gotowi zrobić, żeby zdobyć zegarek tej marki, którą właśnie Berni wtedy reklamował. No i chyba więcej niż te 200 tysięcy funtów zarobił za taką kampanię. No tych historii jest naprawdę bardzo, bardzo dużo i moglibyśmy całą audycję poświęcić Berniemu Ecclestonowi. To może jedną tylko króciutką opowiem, ale to fajne. Jak Berni miał 6 albo 7 lat, chodził do szkoły i okazało się, że dzieci w szkole lubią ciastka z takiej miejscowej cukierni i Berni dogadał się z właścicielem tej cukierni, hurtowo kupował od niego ciastka, przynosił do szkoły i oczywiście ciastka kupował ze zniżką, a pobierał opłatę taką jak cukiernik, ale dzieci nie musiały chodzić do szkoły, w związku z tym szybko się na tym wzbogacił, ale zreflektował się, że ma przy sobie całkiem sporo pieniędzy. W związku z tym ten przedsiębiorczy siedmiolatek wynajął dwóch większych goryli z klasy wyżej, czy z dwóch klas wyżej, żeby go ochraniali i nie pozwolili zabrać jego pieniędzy. A swoją taka drogą ciekawe, za ile Berni Ecclestone sprzeda prawa do filmu, który pewnie kiedyś o nim powstanie? O, to jest dobre pytanie. Na razie sprzedał Formułę 1 za $8,5 miliarda. A to już nasz Berni Ecclestone, Henio Sittler. Cześć się za szybą, zaraz będzie o alpejskim pucharze świata. Shaking loose, I'm bent and buckled. My teeth are clenched. Think I've run a fuse, there's blood on my knuckles. The smoke on my face is break. And the vein on my head suggests you get burned up. Had enough, had enough. Had enough, had enough, yeah. Cause I've had. No to przyspieszyli Francuzi. Prowadzili jeszcze niedawno Norwegowie, teraz Francuzi 22-18. Finał Mistrzostw Świata w piłce ręcznej. We'll be right back. Odskoczyli Francuzi, grają jak z nut, rozpędzają się. 35. minuta meczu, to jest oczywiście finał Mistrzostw Świata w piłce ręcznej. Francja prowadzi 22-18 z Norwegią. Rozpędził się też w alpejskim Pucharze Świata Marcel Hirscher. On to się już rozpędził jakiś czas temu. Lider Pucharu Świata w zeszłym sezonie, lider Pucharu Świata w tym sezonie. Nieźle sobie ten Marcel poczyna. Henryk Sytner w naszym studiu. Podsumujesz trochę tego Marcela. Tak, o Marcelu powiem może za chwilę. Chciałem najpierw może kilka słów powiedzieć o tej alpejskiej karuzeli, która, jak mówisz, się kręci. Panie rywalizowały w Cortinie. Wczoraj w zjeździe triumfowała Lara Gut, ale tylko 0,05 sekundy wyprzedziła Włoszkę Sofię Goggi, która się znakomicie spisuje w ostatnich tygodniach. Lindsay Vonn miała upadek, podobnie jak w czasie treningu, ale na szczęście nic jej się nie stało. Dziś odbył się supergigant kobiet. Piąte pucharowe zwycięstwo Słowenki Ilki Stuchec. Druga znów Sofia Goggia. Lara Gut wypadła z trasy, a Michaela Shiffrin, to chyba jest niespodzianka, była czwarta. Dlaczego niespodzianka? No bo nigdy wcześniej w supergigancie nie znalazła się nawet w dziesiątce. Ale dzięki temu, że wystartowała, powiększyła przewagę w generalnej klasyfikacji nad Gut do 80 punktów. W piątek miał się odbyć zjazd mężczyzn Wengen, ale złe warunki atmosferyczne spowodowały przeniesienie zawodów do Garmisch-Partenkirchen. Tu pogoda była lepsza, ale bardzo trudna trasa powodowała liczne upadki i przerywanie zjazdu. Najgroźniejszy był upadek Francuza Valentin Giraud-Mouin, który złamał kość lewej nogi. Również Amerykanin Steven Niemann został odwieziony helikopterem do szpitala. Po raz drugi w karierze wygrał Amerykanin Travis Ganong dzięki szybkiej bardzo jeździe w dolnej części trasy i wyprzedził o 0,3 sekundy Norwega Kittila Jansruda. Rewanż był w sobotę. Ganong nie potwierdził wysokiej formy, był dopiero 12, a wygrał Austriak Hannes Reichelt. To było 12 zwycięstwo Austriaka, ale pierwsze od 2 lat. Dziś Alpejczycy startowali w gigancie. Znakomitą formę potwierdził Marcel Hirscher, o którym przed chwilą wspominaliśmy. Po pierwszym przejeździe był drugi, ale w drugim znokautował rywali. Zapytałem olimpijczyka Marcina Szafrańskiego, na czym polega fenomen Hirschera. To dzisiaj było już 43. pucharowe zwycięstwo Austriaka. 105 razy był na podium. To jest ogromny talent poparty ogromną pracą, a teraz to wszystko jeszcze spięte taką klamrą, czyli za Hirscherem stoi armia ludzi, każdy odpowiedzialny za jakiś drobny szczegół. Natomiast ojciec rzeczywiście patrzy na wszystko i na wszystkich, czy w tym teamie Marcela Hirschera gra. No bo tak naprawdę Austriaków w tej chwili, patrząc na początek sezonu 2016-17, Austriaków nie ma. Jest tylko Marcel Hirscher i dziewczyny i chłopaki w teamie austriackim. Oni są tłem tylko dla zmagań Alpejczyków. Nie wiem, dlaczego tak się dzieje. Mi się wydaje, że nawet sami trenerzy w kadrze austriackiej nie wiedzą, no bo coś by należało z tym zrobić. A może szykują formę na Mistrzostwa Świata. Trudno powiedzieć. Marcel Hirscher jest w stanie utrzymywać formę od pierwszych do ostatnich zawodów jeszcze z kosi Mistrzostwa Świata po drodze. No właśnie, co ciekawe, odporność psychiczna tym imponuje, prawda? Tak, tak, to jest... Jedna setna sekundy straty czy przewagi po pierwszym przejeździe, on się tym nie przejmuje. Oczywiście. On jedzie cały czas, jak to się mówi, na pełen gaz. Tak, i jeśli na przykład jest na prowadzeniu po pierwszym przejeździe z jakimś mniej utytułowanym zawodnikiem, różnica jest właśnie mała, 0,01, 0,05, to możemy obstawiać forsę na Marcela Hirschera, bo ten drugi raczej się spali. Chociaż ostatnio Mathieu Favre pokazał, że może i dołożyć Hirscherowi w drugim przejeździe w Val d'Isère, no ale takie przypadki zdarzają się rzadko. Znaczy Marcel Hirscher jest pewny swoich umiejętności, on wie po co tam jest, on ma wszystko przygotowane fizycznie, mentalnie. No to jest kompletny zawodnik, który przyjeżdża na zawody, żeby je wygrać. Mówiło się o tym, że jego ojciec główną uwagę zwraca na przygotowanie kondycyjne, każe mu dźwigać ciężary, robić z niego takiego atletę na stoku. No zrobił z niego atletę, bo to jest niewysoki facet, 1,70 m, ale bardzo silnie zbudowany. Fajnie to widać na filmie Strive, czyli na tym filmie pokazującym historię zjazdów w Kitzbühel. Tam właśnie widać takie urywki, jak trenuje Marcel Hirscher. No, imponujące. No ależ to jest film, jeśli ktoś nie widział, koniecznie proszę zobaczyć Strive. Strife, tak. No a jeśli chodzi o Hirschera, w sporcie nie można od razu wyrokować, kto wygra, ale myślę, że z dużym prawdopodobieństwem można powiedzieć, że 90% ma szans na kolejne generalne zwycięstwo w kryształowej kuli. To większe szanse są tylko na to, że Henio Sytner znowu się pojawi w studiu i opowie o tym, co dzieje się w alpejskim Pucharze Świata. Bardzo Ci, Henio, dziękujemy. Trzecia strona medalu. To teraz troszeczkę przyspieszymy. Żużlowcy kadry narodowej mają za sobą zgrupowanie, które odbyło się w Szklarskiej Porębie. Najlepsi polscy specjaliści speedwaya szlifowali formę przed nowym sezonem. W górach towarzyszył im Maciej Noskowicz. Niełatwe było życie żużlowców na obozie kadry narodowej w Szklarskiej Porębie. Po pierwsze, pod koniec stycznia zawodnicy już tęsknią za prawdziwym ściganiem, a po drugie, w górach trzeba przede wszystkim biegać i wylewać siódme poty na treningach. A oni już chcieliby pewnie myśleć o torach, o nawierzchni, o żużlu, o sprzęcie. Zresztą mówią o tym sami zainteresowani. Biegówki dają naprawdę mocno w kość, dodatkowo treningi na sali również są takie dosyć intensywne, więc tutaj raczej chodzi o to, żeby właśnie troszeczkę przez ten tydzień popracować bardziej i żeby to w jakieś potem miało wymierne swoje efekty. Tutaj pełen szacunek dla Justyny Kowalczyk, która zasuwa i reprezentuje nasz kraj, no bo że mnóstwo wysiłku dzisiaj czujemy, mega zakwasy, więc to jest sport, który daje mocno w kość. Mówił Grzegorz Zęgota z Unilash. No rzeczywiście, Justyna Kowalczyk dla wielu specjalistów od czarnego sportu może być wzorem do naśladowania, choć żużlowcom ambicji na pewno nie brakuje. Potwierdza to brązowy medalista indywidualnych mistrzostw świata, zawodnik Stali Gorzów Bartosz Zmarzlik. Jesteśmy któryś raz z rzędu, więc fajne miejsce, wszystko nam pasuje, wszystko blisko po drodze, więc co chcieć więcej. Powiedz, jak ty sobie radzisz w tych sportach zimowych, zjazdówki, biegówki? Nie no, jakiś tam specjalistą do sportów zimowych to nie jestem na pewno. Umiem zjeżdżać, próbuję dawać radę. Zjazdówek się nie mogę doczekać, biegówek w sumie też, bo jednak się rok tego nie robi, ale myślę, że raz, dwa razy i jednak stwierdzę, że znowu czas do domu i na motor. Spokojnie, zanim na motocykl, najpierw sporty zimowe. Choć są tacy, którzy chcieliby chyba pójść na skróty i pojeździć zimą na przykład na rowerze. Wszak rower bardzo podobny do motocykla. Być może o tym pomyślał były wicemistrz świata Jarosław Hampel. Jest to specjalny rower na te warunki tutajsze. Jest dużo śniegu, także to jest rower z takimi szerszymi ponami, gdzie będę mógł po prostu pojeździć sobie po różnych wertepach, nie tylko po drodze asfaltowej, ale też powiedzmy, jeśli gdzieś będzie większa ilość śniegu, to spokojnie tym rowerem przejadę i biorąc pod uwagę to, że jesteśmy właśnie w górach, że jednak teren jest dość trudny, to liczę, że ten trening będzie też bardzo mocny. W górach jednak przede wszystkim narty, popularne biegówki w Szklarskiej Porębie, a zjazdówki w czeskim Harachowie, a do tego jeszcze sala gimnastyczna wieczorami. Tak jak wspomnieliśmy, nie było łatwo, dodaje inny z kadrowiczów, Krzysztof Kasprzak, którego pytaliśmy także o integrację w kadrze. Praktycznie w hotelu tylko śpimy i mamy dwa treningi dziennie, więc fajny ośrodek, jesteśmy tu już chyba któryś raz. Przede wszystkim chodzi o integrację, utrzymanie tego poziomu sportowego. O żużlu się głównie rozmawia w takich prywatnych rozmowach, czy inne tematy są poruszane również? Wszystkie i sprawy prywatne, i rodzinne, i też ten regulaminy ciągle zmieniane, więc rozmawiamy o wszystkim. Zdaniem niektórych na obozach i zgrupowaniach kadry narodowej najważniejszy jest klimat, bo przecież w hotelu różnie bywa, mówi Patryk Dudek. W wolnym czasie to PlayStation, bo podobno żużlowcy bardzo lubią się w taki sposób odstresować. Czy może jakaś gazeta, książka? Książkę mam, nie używam. Internetu w telefonie od 2 dni nie mam, Wi-Fi mi nie łapie w telefonie, więc ja na razie jestem odizolowany. To jeszcze Marek Cieślak, trener kadry narodowej, który na obozach widział już dosłownie wszystko, więc chyba nic nie może go zdziwić. Nawet żużlowcy, którzy dziś przypominają raczej skoczków narciarskich. Wiadomo jest, że ten trening tutaj jest dobry, dlatego że zawodnicy raz mają coś innego, no bo przecież codziennie jeżdżą na nartach, przebywają w swoim towarzystwie, troszkę potrenują z innym trenerem. Ja obserwuję zawodników i widzę, że wszyscy mocno się przyłożyli do pracy, bo chudzielce się tacy porobili. Nie dość, że drobni, to jeszcze są bardziej drobni, także celują w skoczków. Koniec stycznia, żużlowcy, podobnie jak kibice czarnego sportu, już odliczają tygodnie, a później dni. My razem z nimi. Wszak inauguracja sezonu żużlowego nastąpi w połowie kwietnia. Szklarska Poręba, Maciej Noskowicz, Polskie Radio. No i dużo jeszcze czasu. Wszyscy kibice żużla czekają na początek sezonu, potem zaryczą motory, ruszy także MotoGP, wcześniej Formuła 1, czekamy. Ja się wcale nie dziwię, że się dobrze bawili w Szklarskiej Porębie, bo tam zawsze się można dobrze bawić. You can move it around, giving all. flipping through the checks and racks, it appears there ain't no time to waste. You're getting on in years. You can keep your can up if it just never eat again. It's a means to a terrible end. Even if your plan is successful, have you really got room in your life? Yeah, and it's a bland kind of torture. W finale Mistrzostw Świata wciąż prowadzą Francuzi, a u nas w studiu Hermiona. Właśnie. I pytanie, czy słuchają nas fani Harry'ego Pottera? Jeśli tak, na pewno wiedzą, co to takiego Quidditch, fikcyjna dyscyplina sportowa wymyślona przez autorkę Joanne Rowling. Zawodnicy latają w niej na miotłach, a wokół nich latają zaczarowane piłki. Okazuje się jednak, że dyscyplina z fikcyjnej przerodziła się w prawdziwą. Tylko oczywiście w wersji zupełnie niemagicznej. Monika Sułkowska wybrała się ostatnio na mistrzostwa w Polski w Quidditchu. I jak było? Kosmicznie. Nie magicznie, ale z całą pewnością kosmicznie, bo ta niemagiczna wersja dyscypliny podstawowe zasady rzeczywiście ma zaczerpnięte żywcem z książek o czarodzieju. Mamy więc trzy obręcze, przez które należy przerzucać kafla, który jest podstawową piłką, tak zdobywa się bramki. Mamy dwie piłki służące do zbijania rywali, to tłuczki, i mamy złotego znicza, który w oryginale jest zaczarowaną złotą piłeczką ze skrzydełkami, którą musi złapać zawodnik nazywany szukającym, czym kończy się każde spotkanie. W naziemnej wersji Quidditcha znicz jest osobą i oczywiście miotły nie latają, choć rzeczywiście są elementem wyposażenia zawodników. Jako, że nie możemy latać, no to mamy miotły po prostu zwykłe plastikowe, to są zwykłe rurki, tak około metra długości. No, to jest najbezpieczniej, bo takie drewniane miotły są no niebezpieczne. Mogą i witki, i drzazgi, i to się łamie, to nie jest dobry pomysł. A jeśli chodzi o znicza, tutaj mamy osobę, która jest niezależnym zawodnikiem, która po prostu ma z tyłu spodanek przypiętego znicza, czyli piłeczkę taką tenisową w specjalnej skarpecie, i zadaniem szukającego jest zdobyć tą skarpetę z tym piłką. Mówiła Agnieszka Rychlewska z zarządu Polskiej Ligi Quidditcha. Zasady tej gry oczywiście opierają się na kilku połączonych i dobrze nam znanych dyscyplinach, dodaje Maria Bramczyk, zawodniczka drużyny Kraków Dragons. Najczęściej można spotkać się ze stwierdzeniem, że to jest połączenie rugby, piłki ręcznej i zbijaka z elementami berka. Też się czasem pojawia hokej, jako że te zmiany są jak w hokeju. No jest to, można powiedzieć, gra tocząca się na trzech poziomach. Jest gra ścigających, która właśnie jest połączeniem piłki ręcznej, ponieważ oni sobie podają tego kafla, próbują strzelić bramki, oraz rugby, ponieważ jest to jednak dość agresywne wchodzenie ciałem. Jest gra pałkarzy czy tam zbijających, bardzo podobna do tradycyjnego zbijaka. Jak się dostanie tłuczkiem, to co się dzieje? To należy w cudzysłowie zejść, spaść z miotły, czyli wyjąć ją pomiędzy nóg, wrócić do swoich bramek, dotknąć ich, dopiero wtedy można wrócić do aktywnej gry. I trzeci poziom to szukanie znicza. To jest łapanie znicza, tak, to jest ten berek, właśnie łapanie tej piłki przyczepionej do spodenek. Łapanie znicza nie jest jednak zwykłym ganianiem go po boisku, bo osoba w roli znicza może być prawdziwym koszmarem dla próbujących go złapać. Zależy bardzo dużo od osoby, która jest zniczem, bo ona jednak ma duże przywileje, właśnie może tak trochę poszarpać się z tym szukającym, może mu zabrać miotło, może być ogólnie bardzo nieprzyjemna, więc to zależy bardzo dużo od kreatywności znicza. I rzeczywiście w meczach, które ja miałam okazję obserwować, moment, kiedy znicz pojawiał się na boisku i zabierał tą miotłę zawodnikom, wyrzucał ją poza boisko, to był po prostu absolutny kosmos. Takie pomeczowe rozmowy, ale wredny znicz na mnie dzisiaj. No właśnie, wredny znicz zdecydowanie. I przyznam, że bardzo dziwnie się czuję, opowiadając o sporcie znanym z kart książek i z filmów, jako dyscyplinie, w której dzieją się normalne turnieje. Okazuje się jednak, że naziemny Quidditch jest bardzo popularny nie tylko wśród fanów Harry'ego Pottera. To jest bardzo, bardzo duże społeczeństwo. To wbrew pozorom wydaje się, że to jest takie młode dwina, tam dla kilku, dla znajomych w zasadzie, a tak naprawdę Liga Światowa jest ogromna. W samej Ameryce jest więcej drużyn na całym świecie. To są setki drużyn. Na każdym uniwersytecie przynajmniej jest jedna. W tym roku na Mistrzostwa Świata było ponad 20 drużyn, a to tylko te, które mogły przyjechać i tylko te, które się zmieściły w zasadzie. Więc u nas na ten moment mamy 5 drużyn, a myślę, że w przyszłym roku będzie więcej jeszcze. Im dłużej to trwa, tym mniej jest fanów, a więcej ludzi, którzy po prostu interesują się sportem. Oczywiście to się może łączyć, to jakby nie ma przeciwwskazań, ale coraz więcej ludzi traktuje to jako nowy, fajny sport, a nie jako coś związanego z fandomem. Typowo. No i rzeczywiście Quidditch ma swoją federację międzynarodową. Pierwsze Mistrzostwa Europy odbyły się w 2015 roku, wygrała Francja, a w tym roku mistrzami Polski została drużyna Warsaw Mermaids. Myślałem, że Gryffindoru Warsaw, nie ma takiej. Nie, warszawskie syrenki. Ładnie. Gratuluję, Monika Sułkowska, miłośniczka Harry'ego Pottera i Quidditcha. No i nie wiem, może ktoś się zainteresował i tego Quidditcha spróbuje zagrać. Nie wspomnieli o zdobywczyni bieguna południowego w Polsce, kto zdobyła 25 stycznia. Jakby coś tam powiedzieli na antenie, to byłoby bardzo miło. No oczywiście, Małgorzata Wojtaczka w 69 dni dokonała właśnie tego i jest duża szansa, że uda nam się panią Małgosię zaprosić do audycji. 69 dni, 1300 kilometrów. To jest niezły rezultat. A Michał Kiełbasiński to ultramaratończyk. Pokonywanie długich dystansów jest więc dla niego normą. Tym razem porywa się jednak na zadanie najtrudniejsze z trudnych. Będzie nie tylko daleko, ale i zimno i pusto. O swoim wyzwaniu opowiada w rozmowie z Krzysztofem Łoniewskim. Wybieram się nad Yukon w arktyczne tereny Kanady i Alaskę w Stanach Zjednoczonych. Będę próbował przemierzyć 1000 mil dzielące Whitehorse w Kanadzie do Fairbanks na Alasce. Będę próbował pokonać tę trasę pieszo w temperaturach minus 30, minus 50 stopni. 1000 mil, czyli prawie 1700 kilometrów w tak silnych mrozach. Jak długo pan ma zamiar biec? To jest dobre pytanie, bo nikt tego wcześniej nie zrobił, stąd trudno szacować. Moim wielkim marzeniem jest poświęcić na to 20 dni i pokonywać średnio 80 kilometrów dziennie. Natomiast jeżeli to będzie 30 dni, to też nie będzie źle. No już wszystko to, co powyżej 30, to może być pewien problem. Co z bagażem w tej sytuacji, bo jak pan będzie biegł około 30 dni w takim ruchu, to plecak biegowy nie wystarczy i gdzie pan będzie nocował w trakcie tej wyprawy? Rozwiązanie techniczne jest bardzo proste. Nazywa się to sanki pulka. Natomiast cały ten bieg jest związany z pewną ideą i też środek transportu z tym jest połączony. Już tłumaczę. Co roku między Whitehorse a Fairbanks na tym dystansie 1000 mil rozgrywane są największe w świecie wyścigi psich zaprzęgu. Ja postanowiłem, że właśnie pobiegnę w takim ludzkim psim zaprzęgu jednoosobowym, ciągnąc sanki, a na sankach całe wyposażenie. Oczywiście to będzie praktycznie około 40, a może nawet więcej kilogramów i byłoby mi bardzo ciężko założyć plecak i z takim ciężarem się poruszać, więc to będzie zapakowane na sanki. Sanki będą do mnie przymocowane, a ja je będę ciągnął. Co z noclegami? Noclegi w terenie. Przede wszystkim tam, gdzie będę musiał się zatrzymać. Po prostu będę zdejmował z tych sanek wyposażenie. Pakował się jak do łóżeczka, do wielkiego śpiwora, pajaka, który mam fantastycznie przygotowany na temperatury rzędu 40-45 stopni na minusie. Natomiast wierzę, że trafią mi się i luksusy. Jakiś domek myśliwski, czy jakaś wielka metropolia, 238 osób. No rzeczywiście, to są wyjątkowe luksusy. A to prawda, że wykorzystał pan skrzętnie te ostatnie mrozy u nas w kraju i nocował pan na balkonie, żeby przygotować się do tej wyprawy i wcale nie dlatego, że pan ma w domu opozycję wobec swojego przedsięwzięcia? Może nie tak, że ja się przygotowywałem. Ja musiałem skorzystać z okazji, że tutaj jest te 12-15 stopni mrozu. Takie dwa dni w Łodzi się zdarzyły. Wtedy faktycznie spałem na tarasie, żeby posprawdzać pewne elementy wyposażenia, ale powiedzmy sobie szczerze, to co u nas jest kataklizmem i klęską narodową, to minus 15 stopni, to tam jest wręcz powiewem wiosny. Tam temperatury oscylują w granicach 20, 30, 40, a nawet spadają do 60 stopni poniżej zera. To jak się sprawdził sprzęt w tych takich lajtowych warunkach przy minus 15 w Polsce? No ja podszedłem do tego bardzo ostrożnie i kunktatorsko, także się poubierałem dosyć solidnie i w nocy musiałem się rozbierać. Było mi po prostu strasznie, strasznie gorąco. Panie Michale, niech pan powie, jak ważna jest odzież w tej pańskiej wyprawie. To jest podstawa, bo w tych warunkach każdy element element wyposażenia, od majtek poprzez koszulki odpowiednio oddychające, odpowiednio separujące pot od ciała, po kolejne warstwy, aż do tych ostatnich puchowych, które zapewniają już tę właściwą termikę, jest bardzo ważne. Ja będę jednak biegł. To nie jest wyprawa sensu stricte. To nie jest tak, że facet sobie maszeruje, rozbija obozowiska. To będzie bieg. Dlatego, że jest to, jak już na początku zaznaczyłem, związane z pewną ideą. Idea jest taka. To jest trasa wyścigu psich zaprzęgów. Pies od setek lat towarzyszył człowiekowi i pomagał człowiekowi na wszelkie możliwe sposoby. Stróżował dla niego, pilnował dobytku, był jego przewodnikiem, czy biegł jak te psy w psich zaprzęgach. A ja postanowiłem, że w jakiś symboliczny sposób powiem dziękuję. I teraz to człowiek pobiegnie dla psów. Stąd jest cała akcja charytatywna. Polega ona na tym, że każdy z radiosłuchaczy, każdy z Polaków będzie mógł zadeklarować dowolną kwotę za każdy kilometr, który przemierza na tej trasie, a pieniądze te zebrane przez fundację tutaj w Polsce posłużą na poprawienie losu tych naszych czworonożnych przyjaciół. Ja tylko zaznaczę, że jeżeli ktoś postawi jeden grosz, bo te datki są absolutnie dowolne, to nawet jeżeli przebiegnę pełny dystans, ta osoba będzie miała do wpłacenia na konto fundacji całych 16 zł. Także będzie to bieg, bieg dla psów. Jak szukać tej fundacji, jak można wpłacać datki na tę szczytną sprawę? Fundacja Przyjaciele Braci Mniejszych, natomiast na mojej stronie i na Facebooku strona randok.pl, na mojej stronie dokładny KRS, dane fundacji i subkonto założone przez tę fundację tylko i wyłącznie na ten cel, na zbiórkę pieniędzy z mojego biegu. Na pomoc dla psiaków oczywiście będziemy śledzić losy tej wyprawy, a my już przeglądamy to, co działo się w piłce nożnej w całej Europie. Zaczynamy od Anglii, tam grali w pucharach. Gerrard! Oh, what about that? That was really special from the Liverpool. To był weekend Lincoln City grającego na co dzień w piątej lidze, kapitan Madryt. Nie do wiary, takie dni nie zdarzają się zbyt często. To wszystko dzięki naszemu myśleniu, by nigdy nie mówić nigdy. No i dzięki solidarności, poczuciu, że na boisku jesteśmy razem. Lincoln pokonało Brighton 3-1 i jest w kolejnej rundzie FA Cup. Z trybun brzmiało to tak. To historyczny moment, bo ostatnim razem panowie dokonali tego w 1901 roku, a jeszcze wcześniej w sezonie, uwaga, 1886-87. Weekend nie należał za to z pewnością do Liverpoolu. BBC pisze o styczniowym koszmarze Jurgena Kloppa. Disappointed and frustrated and angry, all I can say. Sorry. To krótki opis jego nastroju. Przegrał właśnie z Wolves. Jestem w 100% odpowiedzialny. Myślałem, że jesteśmy gotowi na wystawienie młodszego składu, ale nie byliśmy. Mógłbym w paru sytuacjach szukać wymówek, ale nie chcę tego robić. Trzecia porażka z rzędu u siebie. Żegnały go gwizdy. To był potężny refren tuż przed ostatnim gwizdkiem. Oni cały czas tracą piłkę. Nie ma problemów z zaangażowaniem, ale Wolves, w końcu zawodnicy z Championship, skutecznie byli dziś w stanie im ją odbierać. To ekspert piłkarski Mark Lawrenson. Media na Wyspach zastanawiają się, czy we znaki nie daje się przypadkiem ultraofensywny styl zespołu. Być może The Reds czują go już w nogach. W sumie w lidze panowie wybiegali jak dotąd 2600 km. Żaden z rywali w tej klasyfikacji nawet się do czerwonych nie zbliża. Co oprócz tego? Newcastle poniosło najpoważniejszą porażkę na tym szczeblu od 1981 roku. Przegrało z Oxfordem 0-3. Łatwe zwycięstwa Chelsea nad Brentford i City nad Crystal Palace. Southampton rozbite przez Arsenal 5-0. A Spurs zafundowali swoim kibicom mały horrorek. Wygrali wprawdzie z Wycombe Wanderers, ale skończyło się na 4-3. Dla trójki z Londynu Adam Dąbrowski. To teraz Italia i włoska Serie A. Totti al volo! Una traversa incredibile di Totti! Forse non sarà una canzone. Francesco Totti! Ha Największą sensacją tej 22. kolejki jest harakiri Romy, która w Genui uległa 2-3 tamtejszej Sampdorii. Rzymski klub dwukrotnie wyrównywał, po czym dał za wygraną, pozwalającą na to, aby Juventus powiększył swą przewagę nad nią do 4 punktów. Obrońcom mistrzowskiego tytułu zwycięstwo 2-0 nad Sassuolo przyszło bez większego trudu. W czasie tego spotkania bezwstydnie próżnował bramkarz starej damy Gigi Buffon, który obchodził wczoraj 39. urodziny. Przy tej okazji ktoś ujawnił, że jako młokos bramkarz narodowej kadry gotów był zaciągnąć się do Milanu, ale klub Silvio Berlusconiego z oferty nie skorzystał. Trener Juventusu Massimiliano Allegri przekonany jest, że legendarny Gigi długo jeszcze nie zakończy kariery, ponieważ piłka wciąż jest dla niego pasją, a nie tylko zawodowym obowiązkiem. Z klubów zajmujących wysokie pozycje w tabeli zawiodła nie tylko Roma. W sobotę Lazio przegrało u siebie 0-1 z Chievo Veroną, a wspomniany Milan przegrał 1-2 z Udinese. Fiorentinie z trudem udało się zremisować 3-3 z Geną, a dwie bramki dla genueńskiego klubu zdobył Giovanni Simeone, syn Diego, trenera Atletico Madryt. Najwyższe zwycięstwo odniosło tym razem Crotone, które pokonało u siebie Empoli 4-1. Te 4 gole zainkasował nasz Łukasz Skorupski. Duże brawa dla włoskich sprawozdawców sportowych, którzy mieli więcej takich językowych zasadzek jak nazwisko polskiego bramkarza toskańskiego klubu. W Sampdorii grał dziś Bartosz Bereszyński, a w Cagliari Bartosz Salamon. Z nazwiskiem Wojciecha Szczęsnego oswojono się już wcześniej. Wymawia się go tutaj Szesny, ale wszyscy wiedzą, o kogo chodzi. Dla Trójki z Rzymu Marek Lener. No to jeszcze Hiszpania i remis Barcelony. To nie był najlepiej rozegrany mecz. Przeciwnikiem Dumy Katalonii był groźny Real Betis, a spotkanie odbyło się w Sewilli na mało gościnnym dla Barcy stadionie. Mecz zakończył się remisem 1-1. Pierwszego gola w 74. minucie zdobyli gospodarze. Rewanżowa bramka autorstwa Suareza padła w 90. minucie spotkania. Mecz po raz kolejny oddala Barsę od pierwszego miejsca w lidze, a w dodatku również po raz kolejny zakończył się polemiką. Nawet madrydcy komentatorzy zwrócili uwagę, że sędzia nie zauważył faulu na Neymarze w polu karnym. Również gola Jordiego Alby. Sędziowie potrzebują pomocy, powiedział po meczu Luis Enrique. Real Madryt rozegra wieczorem na Santiago Bernabeu spotkanie z Real Sociedad, drużyną San Sebastian. Będzie to mecz obserwowany z wyjątkową uwagą, bowiem zespół Zinedina Zidana odpadł przed 3 dniami z rozgrywek o Puchar Króla i stracił w tym sezonie szansę na potrójne trofeum. Z Barcelony dla trzeciej strony medalu Ewa Wysocka. W finale Mistrzostw Świata piłki ręcznej Francuzi już prawie mistrzami, a trzecia strona medalu za tydzień. Do usłyszenia. Sponsorem audycji było Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo. Sponsor strategiczny polskiej piłki ręcznej. Zapraszamy do reklamy. W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 400 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Proszę Państwa, to nasz wspólny sukces. Razem możemy osiągnąć jeszcze więcej. Porywający mówca, co za charyzma. Wyniki sondaży znów pójdą w górę. Jesteś rzecznikiem prasowym, wykładowcą, nauczycielem? Masz spotkania z wyborcami, często występujesz w mediach i przemawiasz do dużych audytoriów? Dowiedz się, jak to robić. Najlepiej na szkoleniach organizowanych przez Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia. Zapraszam, Zbigniew Krajewski. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.polskieradio.pl. Telefon 22 645 2045. Pierwszy od ponad dekady studyjny album Rolling Stones Blue and Lonesome już w sprzedaży. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Radio Nawigator. Przed wiadomościami jeszcze informacje dla kierowców. Arkadiusz Rzekiel, zapraszam do Radia Nawigatora. W województwie łódzkim mamy utrudnienie na trasie S8. Odcinek Rawa Mazowiecka, Piotrków, Trybunalski. Tam doszło do potrącenia pieszego przez samochód osobowy.